Ya bir kaçırdılar. Ağzını hayra aç. Sepetler. Bırak sepeti abi. Ne yapmak lazım? Sağa sola bak. Anası gile falan bulamazsan doğru karakola. Doğru. Fırtına gibi çıktı Sado. Sağa sola koşturdu. Yok, yok. Sabır ananın da haberi yok. Umutsuzlukla elleri yana düştü. Dokunsana ağlayacak. Karakola gitti, olup biteni anlattı. Komiser istasyon civarına birkaç eleman gönderdi. Az sonra o delikanlıyı bulup getirdiler. Oğlan her şeyi anlattı. Evet, kömür İbo. Sadullah komisere, ne olacak şimdi, dedi. Sesi kısılmış, yüzü düşmüştü. Komiser ayağa kalktı, pencereye kadar gitti, sonra döndü. Kömürü bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer, sabredeceksin. Sadullah, sabır mı, dedi. Lafın sonunu getiremeden sandalyeye yığıldı. Yüzünü yıkadılar, ilaç verdiler, biraz kendine geldi. Komiser yatışsın diye olumlu konuştu. Kömürü tanırız, gidecek yerini biliriz. Sen gönlünü ferah tut. En kısa zamanda karını bulacağız. Sadullah yalvaran gözlerle baktı komisere. Buluruz değil mi? Elbette canım, bizim elimiz armut toplamıyor ya. Sadullah dükkanda, aklı başka yerde. Para alıyor, üstünü veremiyor, eli ayağı titriyor. Uyku yok, durak yok. Bir gün, beş gün oğlan eridi bitti. Sabır ananın iki gözü iki çeşme. Makbule ile ağız ağza verip, vay benim kem talihim diye ağlıyorlar. Haber yok. Sadullah bu duruma fazla dayanamadı. Sabır ana, ben gidiyorum, dedi. Nereye oğlum? Şefika'yı bulmaya. Polisin bulamadığını sen nasıl bulacaksın oğlum? Nasipse çıkar karşıma. Nasibini arayacaksın. Sabır ana baktı, oğlan kararlı. Zaten burada eli kolu bağlı oturmak daha beter bir acıydı. Gitsin bari, dedi. Sadullah hazırlandı, kemanı da aldı. Sabır ananın Makbule'nin ellerini öpüp bindi kara trene. En uzak yere götürmüştür kızı diye düşünüyordu. En uzak yer neresi? İstanbul. İstanbul'u gözü kesmedi. Çok büyüktü, kaybolurdu orada. Ardından herkesin aklına İstanbul gelir de neden İzmir gelmez? İzmir de uzak diye düşündü. Ver elini İzmir. İzmir'de denizi gördü. Harika. İstanbul'un denizi hayal meyal hatırındaydı. Babasıyla Haydarpaşa'nın merdivenlerine oturduklarında karşıya kubbeler ve minarelere dalmıştı. Gelip geçen vapurlara, teknelere, inip kalkan çığlıklarla etrafı inleten martılara. Denize çok bakmamıştı. Dalga kıranın taşlarında sıraya dizilmiş, donup kalmış karabataklara. Bir ucuz otele yerleşti. Geceleri pavyonları dolaşmaya başladı. İyiliksever bir pavyon sahibi, ''Böyle bulamazsın aslanım, ya polise git ya genel eve.'' dedi. Genel evi gözü kesmedi, ömründe görmediği bir yer. Her aklına geldiğinde midesi bulanıyordu. Karakolları dolaşmaya başladı. Bir haber, bir iz yok. Not alıyorlar, bize bir adres ver, haber alırsak seni ararız diyorlar. Ne kadar çok kayıp çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar var. Nerede bu insanlar? Fotoğraf istiyorlar. Evlilik cüzdanı için çektirdiği, çoğalttığı vesikalık resimlerden birini veriyor. O fotoğraf kayıp defterine yapışıyordu. Bütün gece dolaştığı için gündüz öğlene kadar uyuyordu. Sonrası bir türlü geçmiyordu. Kimseyi tanımıyor, nereye gitsin? Birkaç kere fuara gitti. Her yer, her şey tatsız. Yine en iyisi deniz kenarı. Balık ekmek alıyor, denize bakıyordu. Denize, acılarla geçen kısacık hayatına. Yanına hırpani bir adam oturdu. Saç sakal birbirine karışmış. ''Abi, bir yarım ekmek de bana al, ne olur.'' dedi. Herife şöyle bir baktı. ''Hasta bu, çok yaşamaz.'' dedi içinden. Balıkçıya seslendi, geldi yarım ekmek. Adam yumuldu ekmeğe, hiç konuşası yok. Sadullah bir mevzu açılsın diye sordu. ''Nasıl düştün bu hale?'' Adam döndü, baktı, baktı, eliyle ''boş ver'' manasına bir işaret yaptı. Ekmeği bitirdi. ''Sigaran var mı?'' diye sordu. Sado ''yok'' dedi. Kendi ceplerini karıştırdı, buruşuk bir paketten buruşuk bir sigara çıkarıp yaktı. denize baka baka mırıldanmaya başladı. Anadan ayrı ayrı, babadan ayrı ayrı, bir de yardan ayrılırsan hepsinden acı. Sadullah'ın gözleri doldu. Konuşmak istemiyorsun dedi. Adam önüne bakarak, faydası yok diye cevapladı. İki dertli yeniden denize bakmaya başladılar. Martılar karşı yakaya giden vapurları takip ediyor. Akşam ağır ağır iniyor. Adam aniden hiçbir şey söylemeden kalkıp gitti. Sadullah kendini çok yalnız hissetti, sessizce ağladı. Mersin'e geldi. Hep aynı şey. Ucuz otel, bütün gün dolaş dur, ayaklarına kara sular insin, sonra uykusuz geceler. Umut yok. Yok mu? O kadar adama sormuş da otel katibine sormayı akıl edememiş. Katip ensesini kaşıdı. Yahu bizim bir ufak bahçe gazinosu var. Heyecanlanıyorsa da. Adı Küçük Bahçe, şehrin az dışında. Evet. Orada galiba Şefika diye biri çalışıyor. Sadullah sendeliyor, neredeyse düşecek. Kendini toplayarak. Ne iş yaparmış bu kız, şarkıcı mı? Hayır, türkü söylüyor. Ya, bir arkadaş anlattıydı. İşte gitmişler, yemiş içmişler, bu kız çıkmış, yanık havalar söylemiş. Artık ben onun yalancısıyım. Ayıp işler de dönüyormuş orada. Yapma. Paranın gözü kör olsun. Para için kızını satan var arkadaş. Aman evlerden uzak. Sadullah küçük lobinin bir köşesine çekilip camdan dışarı bakıyor. Şefika, bizimki olmasın. Gelip geçen arabalara, insanlara bakıyor. Her biri bir yana gidiyor. Kimi dertten içiyor, kimi neşeden. Çoğununki geçim derdi. Bir de kendine benzeyenler var. Leyla'sını kaybetmiş mecnunlar. İzmir'deki adam da garanti aynı derdi çekiyordu. Konuşmaya mecali kalmamış. O günün akşamı nasıl zor geldi. Beklemek nasıl zor. Sora sora gidip buldu küçük bahçeyi. Gerçekten de küçük bir bahçe. 10-15 masa var. Bildiğin tahta masa, tahta sandalye. Derme çatma bir sahne yapmışlar. Döküntü bir saz heyeti, güya Hicaz faslı geçiyor. Masaların çoğu dolu, içiyorlar. Sahne gerisindeki ocak başından dumanlar yükseliyor, her yan kebap kokuyor. Müşterinin çoğu köylü, işçi, esnaf kılıklı. Musiki umurlarında değil, eğilip baş başa fısıldaşıyorlar. Ne konuşuyorlar acaba? Para, karı. Böyle düşündüğü için kendine kızıyor Sadu. Namuslu düzgün insan kalmadı mı şu dünyada? Bu nasıl bir kem düşüncedir? Affet Allah'ım. Kebap ve salata söylüyor. Garson, içki? İstemem, içmiyorum ben. Garson şaşkın. Gerçekten mi? Sadullah genç delikanlıyı süzüyor. Beyaz gömlek, siyah pantolon, papyonu bile var. Gülümsüyor. İçkiye tövbeliyim. Garson anlayışla karşılık veriyor. Oldu abi, o başka tabii. Kebap güzel. Bu güney illerinde bu işi biliyorlar. Eli ayağı titreyerek atıştırıyor biraz. Gazinonun bir şarkıcı kadrosu yok galiba. Geleli bir saat oldu, o saz heyeti kendi çalıp kendi dinliyor. Gece yarısına doğru bir masadan bir ıslık yükseliyor. Bir işaret bu. Ardından tüm masaların katıldığı bir alkış, bir alkış. Tüm gazino tempo tutuyor. Şefika, Şefika, Şefika. Sadullah'ın kalbi öyle çarpıyor ki sanki yerinden çıkacak. Neyse ki sahnenin bir köşesinden ahı gitmiş vahı kalmış bir pavyon şarkıcısı arzu endam ediyor. Hayır, Şefika değil bu. Umudun ışığı söndü. Kadının üzerinde giyilmekten, yıkanmaktan rengi atmış bir tuvalet. Başında sarı bir peruk, göğsünün ortasında bir kırmızı gül. Ut çalan ihtiyar gitmiş, yerine genç bir bağlamacı oturmuş. Şefika, erkilet güzeli bağlar bozuyorla başlıyor programına. Alkol ve sigaradan iyice pese düşüp boğulmuş bir ses. Ama zamanında usul öğrenmiş belli. Ardından bağlamaya bırakıyor sahneyi. Oğlan döktürüyor yani, bir uzun havaya girecek. Uzatıyor, tüm hünerlerini gösteriyor. Sonra aslında tizden söylenmesi gerekirken kadına uymak için pese düşüp yol gösteriyor. Küçükten görmedim de ağam ana kucağı. Tek bir sanatçısı var gazinonun. Şefika programını bitirince herkes çekip gidecek. Sade iki masa kalacak. İyice içip sızıncaya kadar. Kebap soğumuş, soğan kokusu ağırlaşmış. Kalkıp gitmeli. O ucuz otelin sefil odasına sığınmalı. Duvarlarda sivrisinek ölüleri. Bir de sıcak ki. Don gömlek yatağa atıyor kendini. Adana. Son güz yaprakları savuruyor. Bu sene kış erken inecek. Akşamları ürperiyor insan. Bir hırkı aranıyor, bir sıcak çay. Sadullah da para suyunu çekmek üzere, hemen bir iş bulmalı. Neyse ki ilk girdiği pavyonda işi buluyor. İnsanın talihi her zaman surat asmaz, bazen.